السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نمشكور الله عز وجل ونعم زاك زكت وزيشة كوا وزيمة وأفيا نتوبو katika sehemu za kheri. Namomba Allah tuthibitishe sisi na ndugu zetu katika jambo hili. Ikiwa tupo katika mnasaba wa nikah, maudhui hazitotoka nje hapa, na kwa kuwa shekha wangu hapa amenipa muda, na lazima nimtii katika muda huo, na yeye ndo mlezi wetu katika walezi, Allah muhifadhi, taitumia fursa hii katika kuizungumza aya ya Allah azza wa jalla aliposema, waashiruhunna bil ma'ruf, naishini nao wanawake hao kwa wema. Aya hii imetajwa katika midomo ya wengi katika walimu zetu toka tunaanza jambo hili, lakini mimi nataka nizungumze sehemu ya almuashara bilma'ruf, katika namna ya kuishi na mke kwa wema. Leo tunashuhudia harusi na ndoa nyingi zikifungwa katika jamii za Kiislamu, lakini muda si muda furaha zinageuka vilio na huzuni zinatawala katika majumba, na hii kwa sababu watu wameshindwa kuifanyia kazi aya Allah azza wa jalla alipotutaka sisi tuishi na wake hawa kwa wema. Sasa min almuashara, katika namna ya kuishi mtu na mkewe kwa wema, wanasema maulama, al-ighdha an ba'dhi uyubi al-mar'a, kuziweka kando, kupuuzia, kutozipa kipaumbele baadhi ya aibu za mke, allati yakrahuha zawju, ambazo mume anazozichukia. Maisha vyovyote atakavyokuwa, hutoweza kupata kitu kamili kwa mwenzako kikawa kimekamilika katika pande zote, lazima kutakuwa kuna jawanibun naqs wal akhta fi almar'a au fi zawja, kutakuwa kuna sehemu, kuna kasoro, kuna makosa, kuna mapungufu kwa yule mke ambaye unamuoa, kama vile ambavyo yeye atavyolikuta hilo jambo kwako, kwamba kuna sehemu hautakuwa upo kamili, utakuwa una kasoro, utakuwa na mapungufu. Na hii ni kaida ya ujumla katika kuishi nayo katika maisha yetu. Yoyote utakayemchagua awe rafiki yako, awe sahiba wako, awe ndugu yako mloshibani, khalili, mwandani wako, utomkuta kamili katika majali zote, nyanja zote katika mambo yenu. Kuna sehemu itakuwa kuna mapungufu, kuna sehemu itakuwa kuna makosa. Kwa hiyo Muislamu atakikana katika kule kuishi kwake na ahli yake au na watu kwa wema, kuna baadhi ya mambo kuyafumbia macho, ma lam yakun fihi tajawuz an hududi shar'i, midamu mambo hayo hapana kuikiuka ile mipaka ya sheria ya Allah azza wa jalla, la siyama idha kanat almar'a, hasa hasa itapokuwa yule mwanamke au mke yule anasifika bi khisalin hamida, mwanamke mzuri umemteua mwenyewe, umempenda mwenyewe kwa umbile lake, kwa dini yake, kwa tabia zake, kwa namna ambavyo ulivyovutika naye. Hasa hasa huyu, kuna mambo utakuta kwake yeye ambayo hayakufurahishi. Ma alladhi yajibu ala zawj, ni lipi ambalo linawajibika kwa mwanamme? Faljadir bizawji an yastahdhira alhasanat, litakiwalo kwa yule mwanamme awe anayavuta kilini mwake yale mambo mazuri mazuri anayoyapata kwa mwanamke. Yanzuru ilaiha, anamtazama mwanamke kwa mambo hayo, anatulizana kwa mwanamke kwa yale ambayo yupo nayo mwanamke, yale mambo mazuri. Hadha huwa muktadha al-adl, wanasema maulama huu ndio uadilifu wa kweli. Na haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitufunza kwayo katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim, hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu ardhah, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا asimchukie mu'min, asimchukie mume kumchukia mkewe. In kariha minha khuluqan, ikiwa atachukia kwake yeye baadhi ya tabia, radhiya minha akhar au qala ghaira, ataziridhia kwake yeye tabia nyingine. Si kuna mambo ambayo pengine unayaona haya hayakufurahishi, yanakukera, si vitu vyako, si mambo yako, lakini kuna mengi mazuri yuko nayo katika upole, katika ifa, katika heshima, katika kutabikisha yale ya dini aliyojifunza, katika hifadhi yake, mapenzi yake ya kweli. Kwa hiyo kama kuna vitu vidogo vidogo, kuna vitu ambavyo havitoki katika misingi ya kisheria yuko navyo ahli yako, basi hebu yale yafumbie macho katika namna ya kufanya mapenzi yakawa yana nguvu, yakanawiri, muashara azawjia ukawa ni kawia, mapenzi kila siku yakawa yanapanda juu wala hayashuki chini. Ni kuyapotezea yale, kutoyataja yale, kutompatiliza kwa yale. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, ay la yambaghi an yubghidha, haifai mume kumchukia mkewe kwa mambo hayo. Ay la yubghidha, asimchukie, liannahu in wajada fiha khulqan yakrah, kwa kuwa mume atapopata kwa mkewe tabia ambayo anayoichukia isiyomfurahisha, wajada fiha khuluqan mardhiya, atazipata kwake yeye tabia zenye kuridhiwa anazozipenda. Hii ni qaida wanasema maulama katika muashara na katika muamala, ichukue katika biashara zako unazozifanya, ichukue katika ofisi uliokoko, ichukue katika sehemu ya kazi yako, watu ambao naamiliana, hata tulabu ilmu wenzako. Naweza mkaishi, mtu ana mapungufu yake, mtu ana kasoro yake, uwezi ukahama watu wote wewe kwa sababu huyu ana hichi, yule ana hichi. La, utaamiliana nayo kwa yale mazuri mingi ambayo aghlabia na kunufaisha wewe. Kwa hiyo anasema al-Imamu An-Nawawi rahimahullah, in wajada fiha khuluqan yakrah, ikiwa atapata mume kwa mkewe tabia ambayo anayoichukia, wajada fiha khuluqan mardhiya, huenda akapata kwake yeye tabia ambayo yenye kuridhiwa. Antakuna sharisat alkhuluq, mfano akawa ni mtu baadhi ya tabia ambazo yuko nazo, ima mda mwingine maneno, ima mda mwingine ukimwambia kitu anakasirika lakini anakifanya, pengine anazidiwa na hilo. Anasema walakinaha dayina au jamila au afifa au raqiqatun bihi au nahwa dhalika, lakini yeye mwanamke akawa ni mwanadini, akawa ni mtu ambaye anahifadhi heshima yake, akiwa ni mzuri, akiwa ni mtu ambaye amejiepusha na machafu na maovu, basi huyu mwanamke ni wa kumtunza. Kadhalika mwanamke kwa mumewe pia atakikana awe na sura hii, awe na sura hii. Kwa hiyo hii hadithi inafanyia kazi ile kauli yake Allah aliposema waashiruhunna bilma'ruf. Na tumetajiwa hadithi na mashekhe zetu hapa kwamba mbora wenu, Mtume anasema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora kwa watu wake nyumbani. Kwa hiyo tujitahidini katika kuyapuuzia yale ambayo hayatuharibu dini wala hayatuteteresha nyumba wala pengine ni katika kasoro au mapungufu ya mtu, lakini masha Allah amejitahi katika kuipenda dini, katika kukusikiliza mumewe, katika kuwa msikivu. Hii ni kheri na haya ni katika mapambo ya dunia. Sisi tunafahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man razaqahu Allahu imra'atan salihan, yule ambaye Allah atakemruzuku kumpata mke mwema, mke akawa ni mwema, sio mwema wa sura tu kama baadhi ya watu wanavyodhani, mwema katika dini. Idha nadhartaha, katika hadithi nyingine Mtume anasema ukamtazama, saratka, anakuvutia, wa in amartaha ata'atka, unapomwamrisha na kutii, na unapokuwa mbali, mfano umetoka katika safari kama hivi, huna wasiwasi. Kuna baadhi ya watu wakitoka katika majumba yao hata haagi anarudi lini wala siku ngapi, kwa sababu anataka ana wasiwasi na yule aliyomwacha ndani ya nyumba, yule kichaa vipi yule, hatonikhini mie, hatonsumbua yule, hamwamini vizuri. Sasa mke mwema unapomtazama na kuvutia, unapomwamrisha na kutii, kadhalika unapokuwa naye mbali unamwamini katika mali yako na katika nafsi yake anaichunga. Kwa hiyo waashiruhunna bilma'ruf, ni kuyapuuzia pia katika muashara, kuyapuuzia baadhi ya mapungufu, uyub, jawanibun naqs au al-akhta fi zawja, kuyapuuza ambayo haya haribu sehemu ya dini. Isiwe mtu anapuuza katika hali ya doyuth, akawa ni mjinga na ni mzembe, anatoka ovyo, anazungumza na watu hana heshima, sio katika sura hiyo. Tunazungumza mambo ambayo hayaathiri katika dini, ni mambo ambayo yapo kwa kila mwanadamu katika makasoro na mapungufu. Kwa hiyo namomba Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi atupe sifa hii ya kuweza kuishi na ahli zetu kwa wema, na hasa tunamwomba Allah aitie baraka ndoa ya ndugu yetu aliyeoa katika siku hii ya leo, usiku wake. Kadhalika awatie nguvu wale wote ambao wamekusudia kuliendea jambo hili la kheri, na Allah tunamwomba awape nguvu mashaka zetu na walimu zetu katika kusimamia da'wa hii na kutupa mwongozo sisi wanafunzi mpaka Allah atapozichukua روح زيت بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.